السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي دلت لن أجم تنيان نت نبخ عرفتك مهما الزمان استدار ومهما أتى الليل بعد النهار عرفتك بالسحب الهاطلات لتحيي كل بلاد jaar jaar yi gën a yéeme ci dundu sahaba yi ridwanullahi alayhim bokk na ci jaar jaaru abdullah ibn zubayr radiyallahu an. Abdullah ibn zubayr keroog bi mu juddoo moo doon xale bi njëkk judd ci madina ginnaaw gàddaay ji. Keroog bi mu juddoo jullit ñi dañoo def mbooloo yor ko moomu abdullah ibn zubayr di dox ak moom ci mbeddu madina yi boole koog di kabbar allahu akbar allahu akbar. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam besu keroog jël na ca loxoom yu tedd ya sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn zubayr naka noonu itam abubakar asiddiq radiallahu anhu. Abdullah ibn zubayr mbokk yi ci anam gu metti lañu ko rey. Keroog bi ñu koy rey ña def jëf jooja dañoo taqale boppam ak baatam ba noppi jël ab néewam daaj ko ci bant wekk ko ci wetu kaaba gi allahu akbar muy lu metti waaye itam lu tiis. Lu tax abdullah ibnu omar radiallahu anhu mooy nettali nee na keroog bi ñuy rey abdullah ibnu zubayr fala ma fekk man abdullah ibnu omar naka noonu itam lu jiitu loolu keroog ba ko jullit ñay jël téye ko mu doon xale bu ndaw ñuy dox ak moom ci mbeddu madina yi boole koog di kabbar allahu akbar keroog itam fala ma fekk. Ibnu omar nee na ñi rey abdullah ibnu zubayr keroog ba ñuy jëf jëf ju ñaaw jooju dañu koo jël moomu abdullah ibnu zubayr di dox ak moom ci mbeddu madina yi di kabbar allahu akbar di wone mbégte ma ñu am ci rey ko allahu akbar. Li tax deewu abdullah ibnu zubayr di xew-xew bu tiis mooy ni ko ay nit ñu sell ñu mag teyee woon bi mu juddoo di kabbar ngir feeñal seen mbégte ci juddoo keroog bañu koy rey yeneen nit ñu wuuteeg ñu njëkk ña noonu lañu ko téyee itam di kabbar ngir feeñal seen mbégte waaye ci rey gañu koy rey. Xew-xew yooyu mbokk yi moom la ñuy wax ci taarixul islaam al fitnatul kubra athaniya ñaareelu fitna gu mag ba di ay xew-xew yu yaatu dale ko ci bañ ji abdullah ibnu zubayr bañoon a ànd ak yazid ibnu muawiya ibnu abu sufyaan jaare ko ci fatuk xusayn ci karbala ak itam nekk xalifa kii di marwan ibnu alxakam te muy li may doomam abdulmalik ibnu marwan mu wuutu bàyyam ci xilaafa gi ni ñu ko xamee ci jamono jooju abdullah ibnu zubayr mu ngi yor xilaafa boppam ci xijaaz ak li ko wër. Xajjaaj ibnu yuusuf mooy ki abdulmalik ibnu marwan tegoon ci boppu iraq mu doonoon fa gouverneur te la ca topp ni ñu ko xame di reyante gu metti gu amoon ci diggante jullit ñi. Xajjaaj ibnu yuusuf ci jàmmarloo gi mu doon jàmmarloo ak gox yi ak dëkk yi ci ndigaloo abdulmalik ibnu marwan te nootoon ci dëkk yooyu ak ci gox yooyu ñu bari ci la doxe ba aksi ci xijaaz nga xam ni moo doon territoire bi abdullah ibnu zubayr yilifoon ba àgg ca madina doonoon capitale. Xew-xew yi mbokk yi ñooy li sabab fatuk abdullah ibnu zubayr radiallahu anhu. Xajjaaj ibnu yuusuf ak nitam ña ginnaaw bi ñu jëlee madina ñoo rey abdullah ibnu zubayr ci anam gu tiis googu. Abdullah ibnu zubayr mbokk yi ak njàmbaaram taarix wone na ko ku bañoon ak noteel la fu mu tolluwaan itam da daan ko xeex. Jamono ji abdullah ibnu zubayr ak ña àndoon ak moom doon jàmmarloo ak xalifa bii di abdulmalik ibnu marwan ci jamono joju ci lañu don jamarlo itam ak ñañuy wowe al khawarij bi mu tollo ci guddi yoyu mbokk yi ci guddi tis ak khatkhat abdullah ibn zubair kan la seti wayjuram wu jigen kan moy wayjur wu jigenu abdullah ibn zubair asma bint abi bakr radiyallahu anha donon dom ci abubakar as-siddiq radiyallahu anhu jamono joju mbokk yi soxna sidi asma bint abi bakr warna tollu ci temeri at ana lu andi won abdullah ibn zubair dem seti wayjuram wu jigen da don sakku ci mom mu xelal ko ci taxaway gamu wara am ci kanamu xew xew yamu don dund ci jamono joj asma radiyallahu anha bimu deglo domam abdullah ibn zubair mu wax ba agal mom soxna si dako dalal bimu ko dalale ba nopi mu dadi koy wajal ci lan wajal ko mbokk yi ci de gi don ñew ci kanamu abdullah ibn zubair Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha kero dafa ñaanal Abdullah ibn Zubair ñaan gu mag kero mbokk yi soxna sidi Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha dafa wax borom bi subhanahu wa ta'ala nek Allahumma arham tul dhalika al-qiyam fi al-layl al-tawil wa dhalika an-nahib wadh-dhama'u fi hawajir al-madinati wa makkah وبره بأبيه وبي اللهم قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فيه فأثبني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب والظمأ في هواجر المدينة ومكة يوسم بروم ma ngi lay ñaan nga xol ci te yeureum ko ci taxaway yu yagg yamu daan taxaw diko julli ci ay guddi yu seenu diir doonon lu yagg ci joy yamu daan joy ci bir julli yoya ci mar gamu daan mar ci jamonoy tangay wu tar ci madina ak ci makka wa birruhu bi abeehi wa bi yow sama borom ma ngi lay ñaan nga xol ci te yeureum ko ci rafetal gimu dan rafetal jeme ko ci bayam ak ci man Allahumma qad sallamtuhu li amrika fi yow sama borom jebal na ko ndogal li nga nara dogal ci mom waraditu bima qadayta fi dina geureum te dina doylo ndogal lol fa athibni fi abdillahi thawab as-sabirin ash-shakirin bon ma ngi lay ñaan nga jaglel ma ak pay ci abdullah pay gi nga jaglel sa jami yi muñ say nattu te sante sen borom subhanallah soxna sidi asma bint abi bakr mbokk yi ñaanal na domam jidi abdullah ibn zubair yalla jaglel ko ak pay ci choono yamu don dund mom abdullah ibn zubair te yalla rek tax te mom way juram bu jigen mu doonon sede ca lola waye itam ñaanal na bopam mom asma bint abi bakr yalla jaglel ko ak pay ci gor gor lom ci muñ natuy borom bi subhanahu wa ta'ala ak ci dekk ci diko sant buñu doon teunk suñu jotaayu tay mbokk yi dañuy wax ne julit bi bu natou borom bi subhanahu wa ta'ala dalé ci kaw amna taxaway yo xamni bu ci gor gorlo ak lu natou ba 10 10 dana wëlbeutiku doon xéewal ci mom insha Allah ba ca jitu moy mu muñ natou bobu muñ gu rafet te wey di sax ci sante ci xéewal yi nga xamanteni borom bi subhanahu wa ta'ala defal nako ko ñaarel ba moy mu ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala nattu gogu don sabab lu koy gëna jubale ak lu koy gëna dello ci borom bi subhanahu wa ta'ala taxaway yoyu mbokk yi da fay dimbali julit bi ci mu gëna bayyi xel ne borom bi subhanahu wa ta'ala ak nat yum lay tek nu mu toll ci metti ak ci tar taxaway ba nga ci wara am bo deb julit moy gor gor ci muñ ko te bayyi xel ne defal na lay xewal yo xamanteni boko do nat du dacc te say morom ñu ngi fi ño xamni seen fitna ak seen natu ño gëna tar sa yoss yalla na yalla gëreum abdullah ibn zubayr ak way juram bu jigen asma bint abi bakr yalla na yalla mayñu ak njambar ak degg ci kanamu kep ku ñu bëgg not yalla na yalla mayñu ñu bok ci jaamam yi nga xamni ci jabootu julit yi nga xamni ndogal li wacc ci ñoom lumu metti metti duñu deñ di muñ ak di sant borom bi subhanahu wa ta'ala allahumma ja'alna min ibadika as-sabirin ash-shakirin allahumma amin yalla na yalla fay len yow ci deglu gi اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه دلن ديك داجي تي بنن جوتاي ان شاء الله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واخر دعوانا ان الحمد لله بك طه الاعز رسولك أحمد خير البشر بأنك أنت الإله الأحد وأنك أنت العظيم الصمد.